loboko ya motema ngana leli mama motema motoni motoni makani singana leli mama ye nawanzenga na katiko ya lisano nazangi molongani ngana leli susina motema mama erutinga indelo mama basonge akisasa mama Baba melinga bolingo mama Bonga na deni yeye Mote mama na moto Moto ni na makanisi Bona kubanza kaye Kawa tenga na kati ya lisano ya bebe Kawa tenga na kati ya lisano Na tangwe banda kibuli kongo yao Anga ina bali misere Raimo kona kati ya ndako Monte mbalo boko na moto Onga na neni Oh mama, nazangi mono bali misere ho. Bonga na we, na bali misere ho. Bonga na we, na bali misere ho. Temola manganda monango makambo. Oh mama, ah. Oh mama, ah. Lisolo na ngai na mino kwa bato. Milai sukeli, oh mama, ah. Bakote kanga mwana moto lokola taba bandingari o mama Bakosa sanga mwana moto lokola taba bandingari o mama Bakote kanga mwana moto lokola yudasia teka kamanuele mama Simalere shirina ngai Oni meli bilobela oya kisasa Olie o verifiri kambo Okatingo boningo Sirina ngai Oteki moli bona sata Sirina ngai Osanji boningo lokola ndoto Nana ngai Oh mama Ikambo te shirina ngai Oh shiri Likozo kapaka semoto shiri Lelo ya bangolo biyanga Nikana ya mobani o ongana we Awanzinga na kati ya nisano Ngaina nelie ongana we Awanzinga na kati ya nisano Ngaina nelie ongana we Burkwa shiri nangai Ondi meri bilobela oya kisasa Olie o verifiri kambo Okatingo bolingo Sirina ngai Oteki molimo na sata Sirina ngai Osanji bolingo lokola ndoto Sirina ngai Oh mama Ikambo te sirina ngai Oh mama Ikozo kakaka semoto sheri Lelo ya bangolo biya ngai Mokili tuna ture Mama, disono na ngai na mino kwa bato, milai sukani oh mama. Bakosa sanga mwana moto, lokola taba bandingari oh mama. Bakote kanga mwana moto, lokola yudasi ateka kamanuele mama. Simalere nanangai Ondi meri bilobela oya kisasa Olie o verifiri kambo Okatingo bolingo Sirina ngai Oteki moli bona sata Sirina ngai Osanji bolingo lokola ndoto Sirina ngai Oh mama Ikambo te sirina ngai Oh sirie Ikozo kakaka semoto sheri Bangolo biangai, mokili tourna touré. Chéri nangai, mokili tourna touré. Chéri nangai, mokili tourna touré. Bolingo e betinga fimbo, oh mama. Nazangi molongani, oh brawe. Naina lelie, oh mama. Kaimoko na kati ya ndako, na bali susi. Kaimoko na kati ya ndako, na bali misere ho. Moto chérie, les loyers vont le bien.